Ben seninle bir rekabeti adeta gülüp yedek ayıstan. Değer tüm kız o seniniz, o ve değer koyduğumuz o yürümak ismuar. İyi bak, bahçeli istedim bilir, ilk öğrede dans bilir, o kadar kız o bir anlamdır. So şimdi ben büyük son gavs ikke til å begripe, men til å tro og til å gjemme i sitt hjerte. La oss spørre. Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus. Lukk nå våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg i Jesu Kristi navn. Amen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg, sviktet mitt beste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har fortjent. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft i mitt liv ved din hengre hånd. Thank you. Du som lot ordet bli menneske og ta bolig iblant oss, vi ber deg. La oss, som gjeterne ved Betlehem, knele i undring og tilbe Jesus Kristus, han som ved deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. Før du ble til, Men nå, i disse dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet, og bildet av hans vesen, og han bærer alt med sitt mektige ord. Han hadde fullført renselsen for våre synder, satt av seg det majestetet som høyre kommer til den nye. Slik ble han mye større enn englene, fordi navnet han har fått i ære er så mye større enn deres. For aldri har Gud sagt til noen engel, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Eller som det også står, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Når han på nytt fører den førstefødte inn i verden, sier han, alle Guds engler skal tilbe ham. Slik lyder Herrens ord. Thank you. dagens hellige evangelium leser vi hos evangelisten Johannes. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske som fra utsett av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det samme lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden ble til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans eget tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt på blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, tog bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen var fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder den hellige evangeliet. Og de aller færreste har vært et dyrt. Men hvis du brister deg til å gjøre det likevel, så vil du finne at som regel det alltid integrert en bevegelse hjemover. Noen kommer hjem til jul. Fordi Jesus fødselsfest søker et sted for sin ferdighet. Og det stedet kan gjerne med fordel være i nærheten av noen røtter. I nærheten kanskje av noen av dem som kjente oss først. For ganske mange dette ikke bare en stue i et hus, men også en kirke. Og kanskje også en kirkegård, fordi mange av de som kjente oss først, var jo sine gravminner. Å komme hjem til jul påkaller alle mulige slags følelser av tilhørighet og savn, fellesskap og lengsel. Verst det når det ikke noen å komme hjem til. Eller når de som der ikke ønsker deg velkommen. Best det når lyset tent og noen venter på deg. Denne juledagen skal handle om hjemkomst. Men faktisk ikke om våre hjemkomster. Fordi våre hjemkomster så ofte blir forstyrret av alle våre skjøre tilknytninger og oppbrudd. I stedet skal vi snakke om Jesu hjemkomst. Ikke Jesu hjemkomst, men Jesu hjemkomst til Betlehem, til jorden og til deg. Først Jesu hjemkomst til Betlehem. Vel, til synelaten så var det en helt motsatt bevegelse som Josef og Maria var tvunget til å gjøre. En folketelling med veldig upraktiske forskrifter gjorde at de på verst tenkelig tidspunkt måtte forlate byen sin i Galilea. Likevel så var de på sett og vis på vei hjem. For 28 slektsledd og ca. 1000 år tidligere så hadde en sauebonde ved navn Isai hatt store flokker med dyr beitende på Betlehemsmarkene. Den yngste av sønnene til Isai het David. Han var utvalgt til å være konge over Israel, og Josef var av Davids slekt. Så å reise til Betlehem med sin teolog Maria var for Josef å søke sine røtter. Dette hadde trolig Josef og Maria god oversikt over. Så om den lille byen ikke var på verdens med hotellkapasitet, så var den tross alt ikke fremmed sted. Her kommer den lille barnet ut av sitt mors liv, slik alle barn til alle tider må fødes ut fra den avsluttende trygghet til den sårbare hjerteløshet. Men Guds barn var ikke som en fremmed i Betlehem. Gud valgte å la seg føde i det som i dag er en såret og herget by. En by der mennesker, og ikke minst kristne, forlater stedet i frykt. Der hjemme, i det mest sårbare, fødes fredsfyrsten. Forstå den som kan. En Jesu fødsel er Jesu hjemkomst til det sårbare, til Betlehem, til sine egne bønner. Men Jesu hjemkomst er også en hjemkomst til jorden. Og juledags evangelium tar oss med i den største av alle bevegelser. Fordi evangelisten Johannes utvider perspektivet og starter ikke så godt der hvor skapelsen starter. I begynnelsen var ordet. Og der, før alt annet, mens jorden var øde og tom, så var dette merkelige logos, visdommen fra Gud. Dette var før alt. Og når han skrev dette, så dro hans lesere kjensel på ordet logos, som var innholdsmettet og velkjent både fra jødisk filosofi og fra førkristen gresk antikk. Vi har oversatt det til ordet med stor O. Det er et uttrykk for at det er et navn. Johannes etterlater oss ikke med noen tvil. Han gjør denne evige visdommen til ett med det nyfødte, kroppslige barnet som lenkes og strå i en krybbe. Ordet er Jesus. Han som var fra begynnelsen av, blir nå født, blir kropp, blir hud, blir barn. Var Guds frelsesgjerning en slags ekspedisjon, der Gud gjør oppbrudd fra den distanserte himmelen for å gjøre en slags heltemodig tokt inn i det skumle og fremmede som vi kaller menneskenes verden? Nei, jeg tror ikke det. For verden var aldri helt forlatt. Verden har alltid tilhørt Gud og vært omsluttet av Guds sponsor og uopphørlige fornyelse. Hvordan ville det sett ut hvis verden virkelig hadde vært forlatt av Gud, at han som tente lyset skulle slutte igjen og lukke døra bak seg? Det skulle tatt seg ut. Det hadde bokstavelig talt ikke vært til å leve. Men denne verden er og har alltid vært Guds. Gud har alltid vedkjent seg den. Og da han sendte oss Jesus, så kom han til sitt eget og til sine egne. Han kom hjem. Gud har satt opp sitt tegn iblant oss. Ikke som en fremmed, men som en av oss. Og Jesus er ved sine dypeste røtter når han kommer hjem. Til sist så er Jesu evangelium også Jesu hjemkomst til meg. Og Guds bevegelse ble ikke fullført i Betlehem. Jesus fortsetter å søke sitt hvilested i menneskenes hjerte. Jesus er ikke helt hjemme før han er hjemme hos deg. Men du skal slippe å streve deg fram til en eller annen krybbe, eller til et bestemt sted. For han kommer til deg. Allerede i skapelsen så ble det satt et avtrykk i deg. Et bilde av Gud finnes i hvert eneste skapte menneske. Dette bildet er noen ganger tillit, og noen ganger oversikt, og noen ganger fornektet. Men selv ikke den svarteste ondskap kan fjerne Guds bilde i deg. Alltid vil dette bildet fortelle deg om din verdighet og om hvem du hører til. Du er skapt med et rom for frelseren i hjertet. Og derfor er ikke sentimentalt følelig når vi snart skal synge «Akk, kom, jeg vil opplukke mitt hjerte og mitt sinn. Med tusen lengsel kom Jesus og her inn. Det ei fremmed bolig. Du har din selv med kjøtt, så skal du bli med trolig. Uten mitt hjertes kjøtt.» Hvor var du i går? Og hvor skal du i morgen? Enda viktigere å spørre, hvor jeg i dag? Og framfor alt, hvor Jesus frelsen? Jo, frelsen kommet hjem, og når han kommet hjem, han kommet hit, og når han kommet hit, har han kommet til deg. Hjem til Betlehem, hjem til jorden. Hjem til ditt hjerte. Verst det at det ikke noen å komme hjem til. Eller når de som der ikke ønsker deg velkommen. Best det når lys tent, og noen venner på trappa og sier «Kom inn». Ære deg Fader og Sønnen og den Hellige Ånd, var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Det også Guds tjeneste her kommer søndag på romjulssøndag, som det alltid det eneste søndag hele året, klokken 11. Det middagsmesse på nyttårsaften klokken 23. Og i morgen på andre juledag så inviteres vi til felles gudstjeneste i prostiet vårt i Frogner kirke klokken 11. Vi begynner også å mene etter julefest søndag 5. januar etter gudstjenesten her, og julefesten vil være på menighetshuset. På denne høytidsdagen så inviteres vi til å gi en gave til vår søsterkirke i Kamerun. Menighetens misjonsprosjekt støtter utdannelse til ungdommer, slik at de kan få gå ungdomsskole og videregående skole med kvalitet, noe som en nøkkel til å komme ut av fattigdom og få et verdigere liv. Siden menighetens misjonsprosjekt ble startet i august, vil vi gjennom deres offer i dag ha bidratt med mer enn 100 000 kroner til ulike prosjekter i vår søsterkirke i Kamerun. Offeret kan gis på VIPS, menighetens VIPS-nummer, som står i programmet, eller dere kan gi en gave i utgangen når dere går hjem fra kirken. La oss vende oss til Gud i bønnen. Jesus. Takk for at du tar imot våre bønner og våre ord. Thank you. Thank you. Oh.

Leken inn til. Nei, det en som var, men jeg tror en leken i barnet. Jeg tror jeg var ikke tilbake.